जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय जय श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है मोर मुकुट सिर गल बन माला केसर तिलक लगाए केसर तिलक लगाए मोर मुकुट सिर गल बन माला केसर तिलक लगाए केसर तिलक लगाए वृंदावन की पुण्य गलिन में सबको नाच नचाए ओह सबको नाच नचाए श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी माधव मदन मुरारी यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी माधव मदन मुरारी मधुर मुरलिया जभी बजावे हर ले सुध बुध सारी ओह हर ले सुध बुध सारी श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया सूर को श्यामल भाया गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया सूर को श्यामल भाया तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया ओह विठल विठल गाया श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे श्यामल दर्शन पावे राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे श्यामल दर्शन पावे आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आवे ओह कान्हा भागे आवे श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है।